podcastu Sobla szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższa frekwencja w Małopolsce, najniższa na Opolszczyźnie. Zagłosować może dziś rekordowa liczba wyborców. Kolejki przed lokalami wyborczymi i za granicą może paść rekord. Za chwilę będziemy w Czechach. Ulewy, grad i wichury towarzyszyć będą burzom prognozowanym po południu. Zapowiada się bardzo wysoka frekwencja. Niemal 1/4 uprawnionych zagłosowała do południa w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja wyniosła prawie 25%. To wynik lepszy niż w pierwszej turze, ale też jak i podczas rekordowych wyborów parlamentarnych sprzed 2 lat. Najnowsze informacje ma Michał Fedusio. Frekwencja do godziny 12 jest o ponad 4,5 punktu procentowego wyższa niż ta uzyskana 2 tygodnie temu przy okazji pierwszej tury. Tradycyjnie już w pierwszych godzinach do urn częściej chodzą mieszkańcy wschodniej Polski. Na zachodzie frekwencja jest niższa. Najwyższa frekwencja wynosząca 27,27 to jest województwo małopolskie, a najniższa frekwencja to jest województwo opolskie 21,01%. Informował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Wśród gmin największą frekwencją pochwalić się może Krynica Morska, to ponad 55%. Najmniejszy odsetek głosujących odnotowano z kolei w gminie Platerówka na Dolnym Śląsku, to 13,6%. Kolejne dane o frekwencji PKW poda o 18:30. Michał Fedusio, Polskie Radio. PKW dysponuje już blisko 100 protokołów z zakończonych głosowań w 500 obwodach zagranicznych, głównie zza oceanu. Kolejki są przed lokalami wyborczymi w Pradze. Po południu stali w nich zarówno polscy turyści, jak i miłośnicy heavy metalu, którzy przyjechali na koncert. Jak mówi przewodniczący Komisji Wyborczej przy ambasadzie, także w czeskiej stolicy frekwencja jest wyraźnie wyższa niż w pierwszej turze. Więcej jest przyjezdnych, czyli wycieczkowiczów. Michał Chrzęstowski, przewodniczący Komisji Wyborczej w ambasadzie RP w Pradze. Wczoraj był koncert, na którym było parę tysięcy Polaków. Ta grupa częściowo głosuje tutaj. To zapewne rozpoznajecie ich po koszulkach z napisem Iron Maiden. Też, albo błędny wyraz w oczach jeszcze. Nazwisko litery A do J. Bardzo proszę. Z Wrocławia. Wrocław. Czyli przyjechaliście tutaj turystycznie? Weekend. Tak, tak. Weekend. Zdecydowanie szybko idzie, zaskakująco. Także bardzo pozytywne doświadczenie z głosowania. Mieszkam w Pradze od roku, ale to dla mnie ważne, dlatego tutaj jestem dzisiaj, żeby zagłosować. Czekam na 9 na wyniki. W Czechach działają 3 lokale wyborcze, w polskiej ambasadzie i konsulacie w Pradze oraz w konsulacie w Ostrawie. Przed gwałtownymi burzami po południu prawie w całym kraju ostrzega IMGW. Burzowy front nadciągnął do nas około południa, stopniowo będzie przemieszczać się na wschód. Burzom towarzyszyć będzie silny deszcz, może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Lokalnie pojawi się grad. Strażacy radzą, żeby zabezpieczyć się przed burzą. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć wszystko to, co jest na tarasach, na balkonach czy na podwórzach. Przedmioty porwane przez wiatr mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla osób z zewnątrz. Również przedmioty uderzają w budynki, w samochody. To jest bardzo niebezpieczne. Dodatkowo zastanówmy się, czy nie lepiej jest przenieść wszystkie przedmioty z piwnicy czy z zagłębień terenu, które mogą być zalane. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Jedynie w województwie podlaskim i na Mazurach pogoda do końca dnia ma być dobra. Tragiczny wypadek przy pracy w Olsztynie w jednym z zakładów usługowych przy ulicy Jagiellończyka zginął mężczyzna. Śmierć poniósł 49-letni mężczyzna. Został on przygnieciony przez element podwozia samochodu ciężarowego. Na miejscu zostaną przeprowadzone czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Informuje Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną tragicznego wypadku. I jeszcze jedna informacja. Na wieczór wyborczy Polskiego Radia zapraszają autorzy podcastu Strefa Wpływów. Pierwsze sondażowe wyniki i drugiej tury wyborów razem z ekspertami będą komentować Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy Strefy Wpływów, który zaczynamy od 20:50. Będziemy my, będzie też Karol Surówka i Małgorzata Żochowska, którzy współpoprowadzą z nami poniekąd ten wieczór wyborczy i będą z nami goście. Wieczoru wyborczego w Polskim Radiu będzie można słuchać na każdej z anten w Trójce, Jedynce i w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór niemal w całym kraju burzowe, z wyjątkiem północnego wschodu. Tam też najchłodniej, maksymalnie 22 stopnie. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 28. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Pralka Electrolux Steam Care 9 kg. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Takie okazje tylko do jutra. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Fortwing U-Tour. Rodzinny siedmiomiejscowy samochód. Tylko teraz w specjalnej wyprzedażowej ofercie na lato. Dostępny z instalacją LPG, lakierem Metallic i polisą po złotówce. A do tego w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Zyskaj łącznie aż do 27 tysięcy złotych. Wolisz dynamicznego SUV-a? Sprawdź Fortwing T5 z korzyścią też do 27 tysięcy złotych. Spiesz się. Sprawdź na fortwing-auto.pl. Fortwing. Napędzany potrzebami rodziny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro Godzina. Dzień dobry Państwu, kłania się Michał Afro-Hoffman. Jak zwykle ostatnio, dzisiaj jestem podwójny, znaczy mam gościa zupełnie innego niż do tej pory byli. Moim gościem otóż jest lider mojej grupy. To brzmi sekciarsko może, coachowo, piramidowo. Spieszę wyjaśnić. Otóż obaj przynależymy do takiej ogólnoświatowej, nieformalnej, niekomercyjnej społeczności artystycznej zwanej demosceną, a konkretnie do jej sporego wycinka, czyli sceny Komodore. My się tam głównie posługujemy pseudonimami, zatem mogę powiedzieć, że witam dzisiaj Krzysztofa Dąbrowskiego w Afrogodzinie, ale dzisiaj jestem Randalem, jestem w grupie Elysium. A tę grupę założył w 1991 roku, dobrze mówię, niejaki Brasz. Współzałożył. Witaj Braszu, witaj w Trójce. Powiedz mi, bo zacząłem od demoscen. Czy zgodziłbyś się z moją definicją, że to jest grupa artystyczna, tylko taka bardzo specyficzna? Tak, myślę, że tak. Skoro już ktoś gdzieś kiedyś tam powiedział, że produkcje demoscenowe to jest jakaś forma sztuki, no to wydaje mi się, że prostym wnioskiem, który z tego wypływa, jest to, że grupy, które tworzą tą sztukę, no to są grupy artystyczne. I właśnie jako artystę też cię zaprosiłem, ponieważ wybrałeś muzykę do dzisiejszej audycji. Jako artysta, gdzie będę tytułował, żebyś się zaczerwienił, masz bardzo, bardzo wyrobiony gust muzyczny. Powiedz mi, czy kierowałeś się jakimś kluczem przy tym, co wybierałeś, czy to jest po prostu to, czego słuchasz na co dzień? Wiesz co, kierowałem się kluczem rzeczy, które po prostu mi się podobają. To nie są najnowsze rzeczy, to nie są najświeższe rzeczy, natomiast to są rzeczy, do których albo wracam, albo w sumie przy okazji teraz wybierania muzyki do tej audycji wróciłem. Te grupy, czy ci wykonawcy, czy te utwory jakoś tak same przypłynęły. Jak do ciebie przypłynął Cosmo Sheldrake? Cosmo Sheldrake przypłynął do mnie, bo ja ogólnie jestem w radiu i to nie będzie kadzenie. Jestem wielbicielem audycji autorskich, muzycznych. I bardzo mi tego brakuje w radiu w ogóle obecnie, powiedzmy w Polsce, czy za granicą czasami sobie tam BBC One na przykład słuchałem, który cały czas tą formułę utrzymuje. I kiedyś jechałem samochodem z rodziną i była taka audycja muzyczna, autorska w Trójce. I prowadzący tej audycji puścił ze 2-3 utwory i zaczęliśmy sobie słuchać. I to jest taki wykonawca, który nie tylko ze mną, ale z moją rodziną został. I tam przez pewnie rok, dwa to bardzo często u nas w domu sobie leciał. No tak, bo to jest trochę taka muzyka dla wszystkich, dla każdego coś miłego, ale to może szczegółowo sobie to rozkminimy po. Thank you. did you wriggle or roll? Did you giggle or grumble? Thumb, thumb, from where did you come? Did you toddle or run? Did you skip, chip or stumble? Some pickles on and play the mellotron. Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down and bring along? Count to 21 and go and right a wrong and feed the pelicans. Bardzo ciekawa muzyka, taka obfita, barokowy pop, tak można by to określić, trochę Vivaldi, a trochę The Kings, a trochę jakiś nowoczesny indie pop, kapitalne. Przybliżam, kto to jest? No to jest człowiek z Wielkiej Brytanii, z tego co wiem, który sam sobie to wszystko pisze, plus pisze też teksty. No ewidentnie na moje ucho, nieprofesjonalne, jest szkolonym muzykiem, bo to słychać, to nie są jakieś przypadkowe dźwięki. I ma z jednej strony teksty ciekawe, z drugiej strony, co na pewno bardzo podoba się mojej żonie, jest Brytyjczykiem, mówi po brytyjsku i to są mądre teksty, używające czasami trudnych wyrazów, co na pewno jest dobre dla naszych dzieci, które dzięki temu się rozwijają. Czyli można powiedzieć, idealna piosenka dla naszej rodziny. Powiedziałeś mi off air, że on sobie to wszystko sam nagrywa, częściowo z klawisza, z komputera programuje to na pianorolu. Czyli krótko mówiąc, używa sztucznych instrumentów, tak? No pewnie częściowo tak. Tutaj nie chcę wyjść za daleko poza linię swojej wiedzy. Teraz chyba wszyscy się wspomagają, tak jak rozumiem, w ten sposób. To są wspaniałe wynalazki. To, że można sobie myszką stworzyć flety, fagoty, oboje, a nawet ludzki głos, a nawet całą muzykę, a nawet nie trzeba za bardzo się myszką posługiwać, bo komputer sam wypluje. I tutaj dochodzimy do takiej kwestii, czy ja dobrze kojarzę, że ty się kiedyś zajmowałeś od strony profesjonalnej albo naukowej syntezą mowy? Syntezą mowy nie, ale akurat się zajmowałem kiedyś przez chwilę z okazji pracy magisterskiej kompresją mowy, czyli w drugą stronę, czyli zamieniałem tą mowę wytworzoną przez ludzi i staram się to upakować w jak najmniejszej ilości danych. Tak trochę na zasadzie, że próbowałem zrobić Skype'a, zanim to było modne. To brzmi jak coś, czym rzeczywiście mógłbyś się zająć chyba, Skype, bo ty jesteś w cywilu programistą, informatykiem, prawda? No myślę, że byłem, tak? Natomiast teraz bardziej już zarządzam tylko informatyką. Natomiast przez wiele lat programowałem. To była zawsze moja pasja, tak? Znaczy w sensie zanim poszedłem do szkoły średniej, to zacząłem programować. Patrzy demoscena. W czasie szkoły średniej programowałem, w czasie studiów programowałem, po studiach programowałem. W związku z tym miałem to szczęście chyba, że moja pasja była też moim zawodem. Programowanie rządzi trochę ludzkością, a ty należysz do tej mniejszości pośród słuchaczy, pośród na pewno moich znajomych spoza demosceny, którzy są w stanie spojrzeć na, nie wiem, ekran smartfona i powiedzieć, dobra, wiem jak to działa. Czy tak rzeczywiście jest, że myślisz tak na co dzień, co jest wewnątrz, jakby co, jak te procesy się odbywają? No myślę też z tego powodu, że jeśli się zajmuję zawodową informatyką, tak, w jakiejś tam większej czy mniejszej firmie, to siłą rzeczy musisz rozumieć, jak to wszystko działa. Powiem nawet, że z tych czasów demoscenowych, czy z powodu tej jakby mojej drogi, tak, którą miałem się jako programista, to ja chyba ponadprzeciętnie się zastanawiam, jak to w środku działa, bo my jednak przeszliśmy taką drogę, że zaczynaliśmy od programowania bardzo niskopoziomowego, jak to się mówi, czyli bardzo blisko tej maszyny, w kodzie maszynowym. Tak? Zera i jedynki. No, prawie, tak? Piętro wyżej nad zerami i jedynkami. I wraz z rozwojem tych wszystkich technik i narzędzi do programowania my się tak jakby odsuwaliśmy, tak? Od tego metalu, jak to mówimy. Natomiast później w kolejnych latach, czy bardziej współczesnie, ci, którzy zaczynają programować, oni bardzo często zaczynają bardzo daleko od tego niskopoziomowego programowania, co oczywiście nie przeszkadza im w tworzeniu, tak? Jak gry na przykład oglądasz, to ci współcześni programiści gier, którzy używają jakichś narzędzi do tego, oni być może nie są w stanie narysować trójkącika i sami napisać algorytmu, który go teksturą wypełni. Bo to wszystko jest zrobione za nich, tak? Oni programują trochę na wyższym poziomie, już używają tych gotowców, tak? Teraz posłuchamy kolejnej piosenki, a potem wrócimy do tego tematu hybrydowego. Dobrze. Bo gryziemy z różnych stron tę gruszkę i no to będziemy gryźć dalej. Thank you. No, czołowi przedstawiciele nurtu tak zwanego Berkeley Core, dla którego charakterystyczna jest ogromna, największa na świecie biegłość instrumentalna. Powiedz mi, skąd ten Shofukan, bo tak się nazywał utwór, i skąd Snarky Puppet się wzięło? No tutaj myślę, że to będzie taka też historia związana ze sceną komputerową, bo w scenie komputerowej ważnym elementem tych wszystkich produkcji jest muzyka. Więc ja trochę muzyki również uczyłem się od muzyków scenowych. No to były czasy przed Spotify'em, przed internetem, przed tym wszystkim. W związku z tym no płyty to się miało, te, które się kupiło, albo jakieś kasety pirackie, tak? To się wtedy nazywało, znaczy wtedy się nie nazywało pirackie, to były po prostu kasety. Dobrze, jeśli jeszcze to były te czasy, bo potem już było gorzej. Nie było pirackich kaset i nie było nic z czego, co mamy teraz. Tak, nie, to były te czasy. W związku z tym niektóre gatunki muzyki poznałem za pomocą muzyki na Commodore. Bardzo lubiłem muzykę, jak to mówiliśmy, na taki jazz na Commodore. Tak? I jednym z takich ulubionych muzyków to jest pan, który produkuje pod pseudonimem Laxity, czyli Thomas Petersen z Danii. Czyli mój kolega z grupy aktualnie. No, twój kolega z grupy aktualnie, tak. Który jakieś tam piętno muzyczne na mnie odcisnął. Pamiętam, że myśmy z kolegami poszukiwali w realu takiej muzyki jak Laxity. Nie? Znaczy, kolejność była dokładnie odwrotna. W sensie Laxity się nauczył i wzorował na kimś, ale myśmy się tak nauczyli. Kiedyś pamiętam, kolega Miłosz podesłał mi The Yellow Jackets na przykład. A to był drugi taki kawałek, który już teraz, znaczy to jest tak w miarę współczesny, który ktoś mi podesłał, który no, jest właśnie tym takim jazzem, jak ja to nazywam, który lubię. To jest tyle tematów z mojej perspektywy, że wiele współczesnych wykonawców to by z tego całą płytę zrobili. Znaczy pocięliby to na kawałki i zrobili oddzielne utwory, a tutaj tak lekko rączką oni to wrzucają w jeden utwór i zadowoleni. Jazz na Commodore, to musiało zabrzmieć, jeśli ktoś nie jest wtajemniczony, pewnie mało kto jest, zabrzmieć bardzo, bardzo interesująco, ale wiesz co, mi się też zdarzało poznać jakieś utwory klasyczne z ich wersji na Commodore, na przykład, nie wiem, Black Celebration, Depeche Mode, no to najpierw znałem z coveru Johannesa Bieregarda, a potem usłyszałem oryginał, nie wiem, gorzej, jest gorzej. To faktycznie było takie trochę Laxity-owe, bo jakby to powiedzieć, tu były bardzo wyrafinowane rozwiązania, ale podane w taki sposób, że bardzo gładko wchodzą. I to jest wyznacznik stylu i Snarky Puppy i kolegi Thomasa Petersena, którego pozdrawiamy, chociaż oczywiście nas nie słucha. Bo jakby uzupełnijmy jeszcze wiedzę o demoscenie. Na demoscenie są muzycy, graficy, muzycy to już wiadomo, graficy, którzy rysują, właściwie pikselują mozolnie po jednym punkciku często obrazki i różne inne rzeczy. A i są też koderzy, i koderzy są najważniejsi, i mój dzisiejszy gość jest właśnie koderem. My chyba akurat z uwagi na tę platformę to wszyscy jednak tak cyzelujemy po pikselku, po instrukcji, po nutce, i tam bardzo trudno jest znaleźć drogę na skróty. Dobrze, posłuchamy teraz dużo dęciaków, a potem będę pytał o to, co chciałem zapytać wcześniej, ale mi się nie udało. Dobrze? Dobrze. Thank you. Youngblood Brass Band, utwór Brooklyn, to taki marching band troszeczkę. Ta tradycja chyba w Stanach Zjednoczonych jest nadal żywa, tak jak jakieś chórki Revelersów i tak dalej. A ty w ogóle lubisz chyba duże aranżacje, bo te wszystkie trzy numery miały taką wspólną cechę, że wszędzie było bardzo bogato. Nawet jeżeli progresje były takie skromniejsze, to te numery były takie napakowane jak kabano z dźwiękami i różnymi barwami. Taka muzyka pionowa, a nie pozioma. Przede wszystkim ja nie mam ciśnienia na wokal. Nie potrzebuję wokalu w muzyce na przykład, ale lubię, tak jak mówisz, jak się dużo dzieje, tak? Dużo różnych dzieje, bo mam, jak słucham tym swoim uchem, to jestem w stanie tak jakby oddzielnie trochę każdą z tych linii słuchać. Nie wiem, czy ja się dobrze tutaj to nazywam. Natomiast nie tworzy to dla mnie takiej splątanej melasy jakiejś dźwiękowej, tylko jednak słyszę każdą z tych linii oddzielnie. Lubię też, nie wiem dlaczego właściwie, ale lubię właśnie takie zespoły, właściwie samo, to jest ta sekcja dęta plus perkusja, tak, to nic więcej nie ma. Jest to jakiś styl. Nic o tym zespole nie wiem, kiedyś wpadło, zapisałem. No mi kiedyś podesłał jakiś utwór tego zespołu kolega. Patrz, jakim to jedzie. Nie? To były czasy, kiedy grałem w nowym zespole i na mnie jechało, jak trzeba. Znaczy, ja słyszałem ich dokładnie ten sam utwór, słyszałem w wersji na żywo i to tak, to jedzie. Widać, że bawią się tą muzyką, widać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie. Jest taka pozytywna energia, nie przynudzałem. A czy sztuczna inteligencja byłaby w stanie coś takiego twoim zdaniem stworzyć? Jeśli chodzi o muzykę, docelowo niestety tak. Ale właśnie kompozycje, no to jest, to ja wiem, że tak, bo w dziedzinie kompozycji komputery bardzo już dużo potrafią. Rozwój dokonał się ogromny na przestrzeni ostatnich 2 lat pod tym względem, ale ja mówię o całości. Razem z brzmieniem, ze wszystkim. Powtarzam. Tak? Tak. W detalach? Tak, w detalach też, bo ja się kompletnie nie znam na muzyce. Ja jestem konsumentem muzyki, tak? Nie potrafię jej tworzyć. Natomiast trochę wiem o sztucznej inteligencji, tak? O tych algorytmach, które teraz są modne, o tak bym powiedział. Może modne to złe słowo. Głośne. Głośne, tak. Głośne, popularne i dużo się tam dzieje. One są bardzo dobre w twórczym odtwarzaniu tego, co już było. I ryzykuję, ale w wypadku muzyki wydaje mi się, że większość tego, co słuchamy na co dzień, to jest twórcze odtwarzanie tego, co już było. Albo czasem nawet mało twórcze. W związku z tym, no można powiedzieć, że trochę to jest domowe boisko AI-a. I sama ta złożoność, tak jak tutaj, że jest wiele tych głosów i tak dalej, wydaje się, że to nie jest problemem, bo już nagrano tysiące złożonych utworów w przeszłości. Nagrano pewnie setki złożonych utworów na dęciaki i ktoś te modele jest w stanie tym wytrenować, tak? Więc one będą z tego lepić. No niestety tak. No bo to jest wzorowane, AI jest wzorowane na działaniu ludzkiego mózgu, a chyba jest tak, że człowiek też jakby nasiąka jak gąbka, też ma coś takiego jak trening sieci neuronowej, który jest po prostu słuchaniem różnej muzyki w ciągu życia i potem jeśli jest mało twórczy, to odtwarza tylko najprostsze schematy, natomiast jeżeli jest bardziej twórczy, w ogóle jakby gdzie jest pole, gdzie AI jeszcze nie ma dostępu, gdzie jest szansa dla człowieka, bo ja mam taką teorię, że w błędzie. Że AI jest jeszcze nie najlepsze, jeśli chodzi o popełnianie błędów, a człowiek jest w tym świetny i jest takie powiedzenie Briana Eno, szanuj swój błąd. To jakby, że artysta powinien szanować swój błąd, to chyba dzisiaj powinien szanować jeszcze bardziej. Ja chyba nie mam dobrych wiadomości, nie? Znaczy w sensie takim, że jakbyś słuchał tego, co się mówi na temat tych technik, no to ci, którzy je tworzą, tak, te największe firmy czy największe laboratoria, no oni się zachowują jakby nie było granic możliwości, jakby nie było tego, co ja nazywam ścianą, tak. Empirycznie przynajmniej na razie ta ściana cały czas przed nami ucieka, czyli jak sobie mówimy, dobra, no to tego się nie da, tak, tu jest ta ściana, no to za pół roku się okazuje, że ona jest dalej, tak, oni przesuwają cały czas tą ścianę. I teraz jakby zakład taki, który być może i firmy, i ludzie trochę mogą zrobić, to jest po prostu, czy tam jest jakaś ściana w ogóle, czy też jej nie ma. Znaczy, jeśli jest tam jakaś taka prawdziwa ściana, no to w którymś momencie osiągniemy granicę możliwości tej technologii, w tą ścianę w cudzysłowie uderzymy i więcej się nie da. Natomiast jest też szansa taka, że tej ściany nie ma i będziemy w stanie osiągnąć możliwości porównywalne w tym zakresie, który nas interesuje z człowiekiem, albo większe, bo jakby to komputery już w bardzo wielu obszarach mają wiele większe możliwości niż mózg ludzki. No, głupi kalkulator ma większe możliwości niż typowy mózg człowieka, ale tak jak pytałeś, oznacza to też, że jest bardzo wiele różnych obszarów, w których nawet nie ma startu do nas, tak? Taki komputer. Jeżeli ta ściana jest, to na tym się skończy, tak? I będziemy się kręcić w obszarze generowanych treści, które będą bardzo solidne. One już są bardzo solidne. Natomiast to, czego nie będzie i na razie nie ma, bo też o to pytałeś, AI mało odkrywa nowych rzeczy, jeśli w ogóle. To znaczy, jeżeli da się coś odkryć, tak jak mówimy o tych modelach językowych, przez twórczy kompilat przeszłości, jest bardzo dużo rzeczy, które można odkryć w ten sposób, no to on na to wpadnie, tak? Natomiast jeżeli byś mu zadał pytanie, tu jest problem i podasz mu problem, który do tej pory nie został rozwiązany i powiesz, no to będzie sztuczny przykład, który powiem, nie wiem. Wyobraźmy sobie, że jest tam 6 algorytmów sortowania, tak? I chciałbyś znaleźć 7 szybszy. To on sobie na razie z tym nie radzi. Jeżeli oczywiście ten 7 algorytm może być tam jakimś miksem tego, co było wcześniej, to tak, natomiast jakby prawdziwy geniusz, tak, jak ludzki, to nie, tak. Teorii względności nie wymyśli. Jak ta ściana zostanie złamana w jakiś sposób, czy usunięta, no to wtedy już sky's the limit. Podałeś przykłady wymierne, że szybszy algorytm sortowania, czy teoria względności. Mnie interesuje jakby działalność generatywnego AI w obszarze sztuki. I tutaj nie ma za bardzo, to nie jest mierzalne, więc też trudno mówić o odkryciach. Ludzki mózg łączy jedno z drugim, jakby co wchłonął wcześniej i powstaje jakby coś nowego, tak jak, nie wiem, Beatlesi grali rock'n'rolla, ale zaczęli stosować rozwiązania harmoniczne rodem z muzyki poważnej. To była wielka innowacja wtedy. I tak działa chyba każda innowacja, że w sztuce to jest, kurczę, czyjś mózg połączył kropki. No ale to AI ma, już te kropki ma, jeżeli się wyćwiczyło na całej muzyce świata. Dlatego właśnie, jeśli chodzi o muzykę, jestem mniejszym optymistą, Michale. Nie chcę dobijać tutaj muzyków. Wydaje się też, że spektrum rozwiązań jest chyba trochę mniejsze w muzyce. No, liczba nutek jest ograniczona, liczba instrumentów jest ograniczona, w związku z czym pewnie liczba tych gam, harmonii też jest ograniczona. Więc w tym sensie na przykład literatura czy problemy naukowe są szerszym spektrum, tak, do spenetrowania. Więc pewnie dlatego muzyka czy generowanie obrazów wbrew pozorom są łatwiejsze do rozwiązania. Plus, trochę w kontrze do tego, co mówiłeś o tym błędzie, wydaje mi się, że właśnie akurat w muzyce czy w sztuce graficznej, powiedzmy, jest o wiele większa tolerancja na błąd. Znaczy, jak chciałbyś zobaczyć zdjęcie czy obraz, tak, przedstawiający krótko strzeżonego Słowianina, to twoje oczekiwania jako odbiorcy nie są zdefiniowane co do piksela, tak? I w związku z tym ten poziom swobody, tak, w której może się ten AI poruszać i nadal ci dostarczy obraz, o który chodzi, jest dość szeroki. Jak już się zaczynamy bawić w programowanie czy w parę innych rzeczy, no to tam ta precyzja tego wyniku jest, czy wymagania co do tej precyzji są o wiele większe, więc zadać takie pytania, które powodują, że jestem pesymistą w rozumieniu, co dalej ludzkość, droga moja. Wiesz co, no, to nie bądź, bo znaczy w tej chwili myślę, że największym problemem nie jest koncepcja, jeśli chodzi o odtwarzanie sztuki przez AI, tylko bardziej na przykład w muzyce, żeby uzyskać takie brzmienie jak Youngblood Brass Band, no to jednak ta synteza dźwięku musi być na bardzo, bardzo wysokim poziomie, prawda? Ale rozumiem, że to nawet nie jest problem ze sztuczną inteligencją, tylko to jest jakby taki problem, nie wiem, szybkości obliczeń, bo każdy dźwięk da się wygenerować, każdy dźwięk da się udawać. Tak, tak, tak. Natomiast zawsze, wiesz, zawsze znajdą się koneserzy, którzy będą jednak szukać człowieka, no, którzy będą chcieli, żeby im stanął człowiek, wiesz, choćby przy stole w restauracji i zagrał na trąbce. Nie? Znaczy, to jest w ogóle, jakby muzyka na żywo, to jest jakby zupełnie inne zagadnienie, nie? Ja nawet ta muzyka jest oczywiście ważna, ale to jest połowa tylko tego, co jest. No i tego ci żaden AI jakby nie wygeneruje, tak? Znaczy, nawet jak ci wygeneruje, to ktoś to musi zagrać, ktoś musi zrobić tę atmosferę, ktoś musi nawet wejść w interakcję ze słuchaczami, tak, z widzami. No zagrać, to już komputer jest w stanie. Przecież jak masz, powiedzmy, sztuczną trąbkę, nie? Programujesz sztuczną trąbkę, no to są narzędzia, które rozwiązują to tak, że samplują trąbkę. Mhm. I jest to jakby tak zwany multisampling, czyli samplujemy trąbkę w każdej możliwej sytuacji, ale też są takie silniki, które po prostu udają trąbkę. To jest jakby, wiesz, ale wiesz, przeliczają, jak to powinno wyglądać. Nie? Wiem, tylko tutaj chyba dotykamy czegoś innego, bo na przykład jak, szukam dobrej analogii, tak, jak oglądasz na przykład, nie wiem, bieg na setkę, tak, na olimpiadzie. Tutaj chodzi o to, że patrzymy na kunszt człowieka i na przełamywanie barier człowieka. I oczywiście, że można zrobić robota czy maszynę, które przemieści się na 100 metrów w ciągu 2 sekund. Tylko to nie jest o tym, tak? I na przykład jak ja oglądam, czy jestem na koncercie jazzowym i widzę jakiegoś, nie wiem, gitarzystę czy pianistę i widzę, jak on gra, to ja się cieszę, że jakiś człowiek potrafi dojść do takiej perfekcji, na przykład manualnej w grze na instrumencie. To jest o tym. I teraz, nawet jeśli wydawałby w cudzysłowie z siebie dokładnie takie same dźwięki, jak mógłbym z taśmy usłyszeć z maszyny, to ja w tym momencie nie oceniam muzyki, nie oceniam dźwięków, oceniam kunszt, nie wiem, przebierania palcami po strunach. Mhm. To jest coś zupełnie innego. To mam na myśli, że ta muzyka na żywo, przynajmniej dla mnie, no może są tacy, którzy inne rzeczy cenią, ja cenię kunszt ludzki, czy umiejętność grania na przykład na instrumencie. Mhm. No to jest bardzo smutna konkluzja dla mnie, bo to z tego by wynikało, że z całej muzyki obroni się cyrk. Obroni się kurczę, przecież szybkie przebieranie palcami po gryfie, także to jest przełamywanie ludzkich granic. A jakby, wiesz, dla mnie muzyka nie jest o tym. No wiem, znaczy może ten przykład z biegiem na setkę to tak zabrzmiał, że chodzi tylko o ten absolutny taki performance, tak, najwyższy. Bardziej chciałem po prostu to skontrastować, że nie chodzi o to, czy daną rzecz ogólnie się da za pomocą urządzenia zrobić szybciej czy lepiej. W bardzo, bardzo wielu kontekstach dla nas jako ludzi jest ważne, czy człowiek potrafi to zrobić. No, tak, ale Iga to... Świątek, przecież jakbyś pojedynek Igi Świątek z automatem rzucającym piłkę, no jakby zapłaciłbyś za taki mecz, no pewnie nie, tak? I później co, inżynierowie myśli automat, który szybciej te piłki wystrzeliwuje, no jakby to nie ma sensu. To tylko ma sens wtedy, kiedy po drugiej stronie jest inna tenisistka i dwóch ludzi, ułomnych, tak, popełniających błędy, ale walczących i pracujących nad sobą, może się ze sobą zmierzyć. To jest o tym, nie? No, czyli mówimy nadal o aspekcie performatywnym, a nie mówimy w ogóle o kreatywnym, nie? Kreatywne jest pole już jest zajęte, już zaorane i do widzenia, tak? Jeszcze nie. Ale walczą, żeby zająć. Okej. Okay. No, myślę, że teraz posłuchamy trochę elektroniki. aparat You Don't Know Me. No, kiedyś stworzyłeś taki bon mot, kiedy na demoscenie trwały spory estetyczne o tym, jak powinna brzmieć muzyka. I powiedziałeś wtedy, u mnie na wsi nie słuchało się o Tekr. No, chyba jednak trochę się słuchało. Nie no, w tamtej dyskusji to chyba bardziej chodziło o to, że właśnie w którymś momencie jest... To była taka dla mnie taka klasistowska, tak, dyskusja, że są ludzie wyrobieni, którzy słuchają skomplikowanych, trudnych rzeczy, których wy nie znacie, oraz są wasze, tej reszty, gusty, które są z definicji gorsze, plebejskie, bo się nie znacie, tak? Więc mój komentarz raczej odnosił się do tego, że fakt, że nie znałem jakiegoś mega niszowego z mojej perspektywy zespołu, który miał być tym najlepszym czymś, w niczym mi nie robił, tak? Kompletnie mi nie robił. A ten pan tutaj akurat to był taki, jakiś dzień jakiś do pracy, do Poznania. Miałem taki kilka lat, że raz w tygodniu jeździłem, wracałem, więc trochę dużo podróżowałem pociągami. To była taka muzyka, która w tych pociągach jakoś mi pasowała. Jest taka teoria, że w każdej muzyce maszynowej, elektronicznej jest stukot pociągu. Nie wiedziałem. Naprawdę. Teraz to ma sens teraz. Kraftwerk, czyli pionierzy elektroniki, czerpali inspirację z maszyn transportowych. Również z pociągów. Trans-Europa Express była taka płyta. Tak, to prawda. No teraz jak o tym mówisz, to być może rzeczywiście coś w tym jest. A ten aparat akurat to polecam, bo on też grał w takim projekcie z takim duetem, chyba Mod Selector się nazywa, jako moderat. Mm-hmm. A tam są polskie akcenty, bo tam jeden bodajże z tych ludzi, z tego Mod Selector, to jest Polak, który mieszka w Niemczech, także... No dobrze, słuchaj, a jakbym cię jeszcze pociągnął za język od tej sztucznej inteligencji, ale to zupełnie od innej strony, to znaczy, jakie twoim zdaniem będą implikacje tego, że tylu ludzi stanie się tak naprawdę niepotrzebnych, no bo wiesz, jakby koneserzy zostaną, ale... Spełni się orwellowska wizja, że dla mas będzie tworzył, on to nazwał wersyfikator. Co nas, kurde, czeka, no? Nie wiem, czy twoja audycja to miała być audycja społeczna. Bywa natomiast, czasami. Była nawet zoologiczna. Teraz. Tak, rozumiem. Natomiast no, z punktu widzenia tego, co się będzie działo ze społeczeństwami, to sobie tak trochę zażartuję, jak tytuł jednej z twoich płyt. Czarnowidzę. A czarnowidzę dlatego, że do tej pory postęp technologiczny przez ostatnie kilkaset lat, tak, bo no, postęp technologiczny naprawdę tak ruszył z rewolucją przemysłową, tak, to patrząc na tempo rozwoju. Wszystkie te procesy co do zasady prowadziły do tego, że eliminowało się ciężką pracę fizyczną i zastępowało ją maszynami, dzięki czemu byliśmy w stanie po prostu więcej tej pracy wykonać. I produkty również tej pracy, bo tam ta rewolucja przemysłowa też przyniosła nam produkcję masową, tak, której owoce tak do dzisiaj mamy. Czyli, nie wiem, budowa drogi trwała krócej, w związku z tym można było więcej tych dróg zbudować. Budowa domu trwała krócej, więc więcej tych domów i tak dalej, i tak dalej. Masowa produkcja spowodowała, że dla większej liczby ludzi różnych dóbr pojawiło się więcej. Więc efekt tego taki końcowy był taki, że pojawiła się de facto klasa średnia. Bo kiedyś mieliśmy po prostu tych wszystkich biednych chłopów czy pracowników gdzieś tam fizycznych w miastach, plus bardzo wąską grupę, którzy albo mieli ziemię, albo mieli dużo pieniędzy i rządzili tym światem. Więc pewnie ostatnie stulecie to był rozkwit klasy średniej, która co do zasady była warstwą społeczną, która pracowała umysłowo w dużej części. I ta potrzeba tej pracy umysłowej, w ogóle możliwość, żeby to było potrzebne, to była też jakby pochodna rewolucji przemysłowej. I wszystko było dobrze, tak? A teraz mamy taki moment, że wchodzą technologie, które wprost atakują zawody wykonywane dokładnie przez tą klasę średnią. I teraz poprzedni proces rewolucji przemysłowej doprowadził do tego, że pewnie setki tysięcy ludzi zostało z biedy wyciągniętych. Mają lepsze życie. No to teraz przyszła technologia, która powoduje, że skoro ich praca nie będzie tak bardzo potrzebna, albo będzie ich mniej, realnie, kapitalistycznie myśląc, logika tego systemu mówi, że z powrotem ci ludzie zasilą szeregi tych, którzy mają nisko opłacane prace. I ja nie mam dobre odpowiedzi na to. Nie sądzę, że ktokolwiek ma dobre odpowiedzi na to. Natomiast to trochę jest tak z postępem technologicznym i również z kapitalizmem, że co do zasady, jeżeli coś jest możliwe, to zostanie to zrobione. Tak jak robiliśmy, nie wiem, jak się mówiło, jak tą owcę doli sklonowano i była dyskusja, czy sklonujemy człowieka. Tak? No oczywiście larum, filozofowie, prawnicy i tak dalej. Ale skoro jest to możliwe, to zostanie to wykonane i gdzieś ktoś to zrobi. Jasne, świat się toczy i nie po prostu go zatrzymać. Tak, ale jeżeli coś jest wbrew zasadom, które wyznaje większość, to znajdzie się taka mniejszość, która tych zasad nie wyznaje i po prostu to zrobi. Amoralny utylitaryzm. Tak. No i teraz wracając do tego jaja. Więc jeżeli jest możliwe zlikwidowanie większości pracy umysłowej za pomocą sztucznej inteligencji, to nawet jeżeli będziemy się przed tym bronić, to ta technologia powstanie. Jednym z tych efektów jest to, że nastąpi jeszcze większa koncentracja bogactwa w jeszcze mniejszej liczbie ludzi, bo kiedyś jak był taki, nie wiem, fabrykant, tak, czy właściciel jakiegoś biznesu, no to on mógł być lokalny, ewentualnie tam narodowy, natomiast z uwagi na internet i dostępność połączeń jakby globalnych, no w tej chwili firma z dobrym produktem, z dobrym pomysłem na przykład na tego AI-a jest w stanie świadczyć te usługi globalnie. Więc już nie potrzebujemy 100 takich firm, które jeszcze kogoś tam zatrudniają i tak dalej. Wystarczy jedna, tak? Więc całe profity, no, trochę upraszczam, tak? Celowo, tak? Czy wyostrzam. To powoduje, że jakby profity z tej nowej technologii będą de facto trafiać do mniejszej grupy ludzi, czy mniejszej grupy firm, niż wcześniej profity z rewolucji przemysłowej. Tak, to widzę. Czarno. Ja ci bardzo dziękuję. Myślę, że wypytałem cię o połowę rzeczy, o które chciałem cię wypytać. Zaprosiłem cię, bo jesteś koderem i liderem mojej grupy Elysium na demoscenie, a przede wszystkim jesteś człowiekiem gęsto myślącym. I ja takich ludzi właśnie chciałbym słyszeć z drugiej strony mikrofonu, bo z tej strony nie ma. No właśnie, to musiałeś to powiedzieć, tak? Moim gościem był Krzysztof Dąbrowski, a na sam koniec posłuchamy Lasika w utworze, Lasiki, to się deklinuje? Chyba tak. W utworze Zingara, rapera, Brasz i Randall z grupy Elysium bardzo do Państwa serdecznie machają. Do następnego. Dziękuję. Ni pa' atrás ni pa' adelante. Que está mi cante. Tú estás con él. Un corazón con arte aje. Que aquí hay coraje. Que aquí hay malaje. Que aquí hay puro burcaje. Sin muy poca lache. Y tatuaje pa' la huerga de noche. Que se me enciendan los lunares. Si me miras que yo aje. Con tu saca y de diablillo. Y esos caracolillos de tetalao. Invítame un vinillo, niño. No se ha parado. Agárrame el vestido. Que lo traigo partido. Nos vamos pa' el sarao. Que no.